Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 czerwca, minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kryzys migracyjny to jeden z tematów szczytu Unii, który pojutrze rozpoczyna się w Brukseli. Siły międzynarodowej koalicji walczącej z tzw. państwem islamskim zabiegły jednego z przywódców terrorystów. Po pierwszym czytaniu w Sejmie jest rządowy projekt zaostrzający kary za znęcanie się nad zwierzętami. Unijne kraje chcą zmian w projekcie prawa azylowego przewidującego automatyczny i obowiązkowy podział uchodźców. Wiele uważa, że komisja powinna wycofać się z tego pomysłu, a także z wysokich kar finansowych za odmowę przyjęcia uchodźców. 250 tysięcy euro za jedną nieprzyjętą osobę. Powiedział o tym w Luksemburgu wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański, komentując wstrzymanie prac nad prawem azylowym z powodu zbyt dużej różnicy zdań wśród państw członkowskich. Komisja Europejska po prostu powinna porzucić źle przemyślany projekt oparty o automatyzm, relokację automatyczną, ponadnarodowe zarządzanie migracją. Państwa członkowskie wyraźnie oczekują tego, aby komisja pomagała znaleźć kompromis w tej sprawie, a nie utrudniała. Kryzys migracyjny ma być jednym z tematów dwudniowego szczytu, który pojutrze rozpoczyna się w Brukseli. Wiceminister Szymański dodał, że projekt wniosków przygotowany na to spotkanie jest po myśli Polski, ale chciałaby ona wprowadzić zmiany. Dość ogólny język oparty o równowagę odpowiedzialności i solidarności nie daje konkluzji finalnej. Państwa członkowskie powinny mieć swobodę doboru okazywania solidarności europejskiej. Polska nie ma żadnego problemu z tym, aby okazywać solidarność europejską w tego typu sytuacjach, jakiekolwiek one będą w przyszłości również. Natomiast musimy mieć jasność, że zachowujemy pełną kontrolę nad polityką azylową i że żadne elementy pośrednie nie będą na to wpływały. Do porozumienia w sprawie przepisów azylowych próbowały doprowadzić dwa kraje sprawujące przewodnictwo w Unii, czyli Słowacja i Malta. Oba uznały, że jest to niemożliwe i przekazały sprawę Estonii, która od 1 lipca będzie przez pół roku kierowała pracami wspólnoty. Siły międzynarodowej koalicji walczącej z tzw. państwem islamskim zabiły jednego z przywódców terrorystów. Turki Al-Binali, podający się za duchowego przywódcę islamistów, zginął 31 maja w Syrii w czasie nalotu. To był jeden z bardziej prominentnych przywódców państwa islamskiego. Często występował w propagandowych filmach publikowanych przez islamskich fanatyków. Był określany tytułem Wielkiego Muftiego. Według Amerykanów jego zadaniem było m.in. rekrutowanie bojowników z innych krajów, którzy później wstępowali w szeregi państwa islamskiego. Po pierwszym czytaniu w Sejmie jest rządowy projekt zaostrzający kary za znęcanie się nad zwierzętami. Proponowane regulacje przygotował resort sprawiedliwości. Dziś omawiano je na połączonym posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Rolnictwa. W projekcie ustawy przewidziano podwyższenie kar za zabijanie i znęcanie się nad zwierzętami z 2 do 3 lat więzienia, w przypadku czynów ze szczególnym okrucieństwem z 3 do 5 lat. Nowością w ustawie ma być również obligatoryjne wymierzanie skazanym przez sądy kar finansowych na cele związane z ochroną zwierząt, przypomina wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Jest to bardzo ważna ustawa. Mieliśmy do czynienia z wieloma przypadkami bestialskiego traktowania zwierząt i uważamy, że zaostrzenie kar, bo to jest główna idea, skończy z tą bezradnością państwa w ramach tej sfery. Zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami nie chcą ludowcy. Poseł Mirosław Maliszewski uważa, że projekt rządu jest zbyt daleko idący. Dzisiejsze przepisy, które regulują sprawy dobrostanu zwierząt, warunków chowu, hodowli, ale także ich traktowania, są wystarczające. Drugie czytanie projektu ustawy planowane jest jutro na posiedzeniu plenarnym. Michał Fedusia, Polskie Radio. Statystyki policyjne są zatrważające. W ubiegłym roku w polskich akwenach utonęły 504 osoby. Prawie 70% z nich były pod wpływem alkoholu. Najwięcej utonięć odnotowano na rzekach, jeziorach i stawach. Niestety pływanie pod wpływem alkoholu wcale nie jest rzadkie, mówi Michał Czernicki ze Stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od początku maja nasi ratownicy wyciągnęli na szczęście 6 osób z Wisły, były pod wpływem alkoholu. Jest takie powszechne mniemanie, że to głównie osoby młode są najbardziej nierozważne. Koordynatorka kampanii Pływam bez promili Elżbieta Kwiecińska-Krysłowska. Statystyki pokazują wręcz coś przeciwnego, bo 231 osób to są osoby powyżej 50 roku życia i w większości mężczyźni. Jeśli ktoś pod wpływem alkoholu robi rzeczy głupie, a kto inny musi go w związku z czym ratować? Jarosław Bazylko, wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego. To uważam, że taki ktoś będzie mieć prawo wystawić rachunek. Na przykład WOP, na przykład GOP. Na razie jednak administracja państwowa takich planów nie ma. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro w całym kraju pogoda powinna być spokojniejsza, nie powinno padać ani grzmieć. Od 21 stopni w Trójmieście do 26 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam bezprzewodowy modem dali i 30 giga internetu za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do laptopów dodajemy za złotówkę bezprzewodowy modem i 30 giga internetu. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Mama on the phone. She said Shirley's not at home. She said my little girl ought to be back soon. She's gone on a honeymoon. Oh Shirley, Shirley, you've done me wrong. That's why I sing this song. Shirley, where you going? No pięknie to brzmi. U mnie już tak będzie tanecznie, pogodnie, raczej i soulowo-funkowo. Tak no ja będę w takim razie w tym kierunku tam gdzieś do ciebie na razie się skradał, bo przyniosłem nową płytę Ahmad Jamala. Kiedyś przynosiłem przede wszystkim te starsze, bo po pierwsze je bardzo lubię. Brzmią cały czas dobrze. No a to też płyty bardzo chętnie samplowane i wykorzystywane w latach 90. przez producentów hip-hopowych. W ten sposób właśnie poznałem Ahmada Jamala, chociaż później dowiedziałem się, że na przykład Miles Davis bardzo inspirował się jego graniem gdzieś pod koniec lat 50. Ahmad Jamal powraca z płytą nagraną w Europie, bo we Francji, w Paryżu. Muzułmanin. No muzułmanin, no, bo Ahmad. Bo oryginalnie to Frederick Russell Jones. No i co ten Ahmad, bo mnie zbiłeś troszkę. Nie, no ale... bo tak człowiek zaskoczony, że muzułmanie czasami też grają, prawda, na instrumentach, albo że nie, niekoniecznie to są grają. No właśnie, tak chciałem. No i bo... się uchodźców. No tak sobie. Zresztą tych Ahmedów w samym jazzie jest troszkę, a już w hip-hopie to... Mohamedów. Tak, też troszeczkę. W Rashid Ali. Mm-hmm. To końcówka lat 30. Tak, takie przejścia, tak. Mm-hmm. Yusuf Latif. No właśnie. Isaac Hayes przyszedł też. Mm-hmm. A jak się ten tręba... saksofonista, co na dwóch saksofonach grał. Roland Kirk. No właśnie. Też między innymi. Dobrze. I co? Aha, Ahmed Jamal i właśnie nową płytę nagrał we Francji, w Paryżu i może dlatego ona brzmi troszkę inaczej niż te ostatnie nagrane w Stanach Zjednoczonych. Nie, bo te ostatnie były też takie miejscami dosyć słodziutkie i tak dalej. Ja tu akurat dosyć, ja tu pominąłem utwory napisane przez Ahmada, bo takie są na płycie. Pojawia się nawet raper gadający po francusku. A wybrałem dosyć zaskakującą dla mnie interpretację wielkiej pieśni. Sometimes I feel like a motherless child. Okay. Ahmad Jamal potraktował ją troszeczkę inaczej, co wydaje mi się ciekawe. Ahmad Jamal, nowa płyta nazywa się Merge Seal i to jest jakby takie ukoronowanie pobytu w Paryżu, we Francji. Thank you. No i tak brzmi 87-letni Ahmad Jamal. Fantastyczny. Ja wracam do Jarocina. Powiem państwu jeszcze, że oprócz tego, że to festiwal muzycznie niezwykły i w zasadzie nie będzie w tym roku w Jarocinie żadnego artysty, którego z czystym sumieniem nie zaprezentowaliśmy, nie zaprezentowalibyśmy Maglu Wagli, a większość w zasadzie się tu pojawiała. Oprócz tego będą wydarzenia towarzyszące, będą zdjęcia, wspomnienia, filmy i tak dalej, i tak dalej. Będzie to, tak jak już mówiłem, na różnych scenach się wszystko odbywało, ma być pięknie udekorowane miasto, będzie naprawdę super. No to na koniec powiem jeszcze, że oprócz tego, że jestem opowiadaczem takim, co to w tej chwili państwa stara się zachęcić, to też mamy swoje koncerty, to znaczy Fiszu ze Madziakiem o tym opowie w przyszłym tygodniu. Ja mam z kolei koncert, który ja jakby zadecydowałem o doborze artystów i o formie, która się tam odbędzie. Więc szybciutko powiem tylko, że wystąpi Mitch & Mitch w dużej mierze z projektem z utworami z ostatniej płyty fantastycznej brazylijskiej. Nie wiem jeszcze, czy uda się zagrać z brazylijskim gościem, ale kto z państwa nie widział Mitch & Mitcha na żywo, to się troszkę zdziwi, bo to jest jeden z najlepszych polskich koncertowych zespołów. Nie gorszy Wojtek Mazolewski z kwintetem chwilę później w jakiejś wersji chaosu, czyli z gośćmi zaproszonymi. Później Natalia Przybysz ze swoją najnowszą płytą. Później mój zespół, ale tu się pojawią te tak zwane hopsztosy, czyli chciałbym, żeby powstały takie rzeczy, które tylko i wyłącz, i tylko tam się będzie można usłyszeć i zobaczyć. Na pewno połączymy się z częścią muzyków od Wojtka Mazalskiego, z częścią muzyków z Mitchem Mitcha. Na pewno będzie Natalka, coś z nami śpiewa. Będziemy grali w formule rockowej, ale bawili się improwizując po to, żeby stworzyć, mam nadzieję, coś niebanalnego. No i na koniec Mistrzowie Pereubu, o których opowiadałem i których prezentować będę. Myślę, że ten koncert pozostanie w pamięci tych z państwa, którzy tam będą. To tyle tytułem opowieści o Jarocinie. Będziemy wracać do tego festiwalu, gdyż, jak powiedziałem, adrenalina powoli zaczyna we mnie się buzować i zaczynam się już powoli cieszyć i szykować. I zastanawiać, jaką tu koszulę założyć i które włosy. Czy te jasne, czy te siwe. Frankie Ford teraz dla państwa zaśpiewa It Must Be Jelly. Get my money in my pocket. pięknie to wszystko się buja i bardzo ładnie się miksuje z tym jazzikiem, moim zdaniem. Który... Tak, ja będę kończył troszkę z dzisiejszym wydaniem jazzowatym, no, ale jak będę kończył, bo przyniosłem płytę, o której chyba wspominałem ostatnio, płytę, która nazywa się Tribute to Art Blakey and the Jazz Messengers, ale jest to płyta firmowana przez wytwórnię Blue Note Records, ale płyta stworzona przez Tony Allena, co jest takie dosyć zaskakujące, bo nie wiem, być może Tony Allen w jakichś jazzujących projektach brał udział, natomiast słynie oczywiście ze swojej takiej afrobitowej pulsacji. Tutaj jest to, no, od pierwszego uderzenia słychać, że to jest Tony Allen. No i niesamowicie brzmią te, tak znane utwory, jak na przykład właśnie Morning, bo ten przyniosłem, czy ta słynna Noc w Tunezji, bo tematy znane, kontrabas gra jak trzeba. No, a słychać cały czas Tony Allena, który gra po prostu po swojemu. Czyli też jak trzeba. No jak trzeba, tylko z tym takim afrobitowym graniem, tak jak to perkusiści często mówią, do tyłu. Mhm. I to i dlatego te wszystkie, no tak naprawdę standardy brzmią inaczej. Tony Allen, ja bardzo lubię tę płytę. I Morning... Oczywiście Arta Blakey'ego z nowej płyty. To jest cały czas nówka. No i nie ma wątpliwości, że był to Tony Allen. Tony Allen, nie Morning, Tribute to Art Blakey. No będę powracał do tej płyty na pewno. No to fajnie. Przechodzimy do mistrza w zasadzie muzyki funkowej. Człowieka legendy, George'a Clintona, koncertującego zresztą w Polsce chyba kilkakrotnie. Kiedyś już taką formę monografii prezentowałem, pewnie część utworów, które Państwo dzisiaj usłyszycie, już było, a może i nie, ale myślę, że fajnie się przyjrzeć troszkę Clintonowi od czasu do czasu i jego parlamentowi, innym jego projektom i ludźmi, z którymi współpracował. To zacznijmy od parlamentu. Live up, czyli to what... To What She Thinks of Me. No, kompozycja Clintona, wyprodukowany utwór przez Clintona, cały jego skład parlamentu. seen it, but I feel better than you. If you had this girl of mine, I think you'd be right here too. She makes me feel so superior when she tells. No już tak bardzo nowocześnie brzmiało, to znaczy nowocześnie jak lata 80. Na basie, oczywiście, tak. No. Na basie, no i pewnie w chórku też. Tam no tak, tak, tak, tak. A ja zespół, który nawiązuje jednak do lat 60., 70. The J. Bones, pochodzący, panowie pochodzą z Brooklynu, z Nowego Jorku. Kumplują się z wytwórnią Dapton Records, chociaż całej płyty jeszcze nie nagrali, pojawiają się jakieś poszczególne single, ale panowie na co dzień wspierają wiele zespołów, między innymi związanych z Dapton Records. The Joy Bones, nowy single nazywa się Days Undone. Thank you. The Jay Vons, Nowy Jork, Brooklyn. Nagranie nowe. Nowe? Teraz będzie nagranie starsze zdecydowanie. George Ale King... brzmiące pewnie nowocześnie. Nowocześnie. Jak na lata 80, nie? No, tak. 80 pewnie. Tak, tak. George Clinton urodził się w 1941 roku. Został uznany po latach za jednego z najwybitniejszych twórców muzyki funkowej, obok Jamesa Browna i Sly Stone'a. A jego zespoły Parliament Funkadelic zostały uznane za wyprowadzone do Rock'n'Roll Hall of Fame'u w 1997 roku. Grupa artystów, z którymi współpracowały oba zespoły, jest ogromna. Między innymi jednym z nich jest Tracy Trailwood, którego w tej chwili posłuchamy. Wśród wokalistów cały skład Parlamentu, Funkadelic i tak dalej. No i to już jest takie bardziej charakterystyczne dla lat 80. czy chyba jeszcze 70., nawet nie wiem. Chyba 80. bardzo elektryczne. Funky tytuł for Do Sting. She never do sting. Ring my bell if you let me get a hold of. chciałem tylko zwrócić uwagę, że państwo związane z parlamentem czy z Funkadelic proponując swoje własne projekty niedaleko odchodzą od źródła tego, co zostało kiedyś tam wymyślone i fantastycznie. To powstała cała zwarta grupa zwana rodziną George'a Clintona i no to niezwykle ważna dla współczesnej muzyki twórczość. I przy okazji jeszcze na sekundkę bardzo dzięki pani Beato za ciepłe słowa. Staramy się jak możemy. Jeszcze wszystko przed nami. Jeszcze może zaskoczymy kiedyś pewną ciekawostką, ale to się okaże. George Clinton, tak. George Clinton wyprodukował też płytę Red Hot Chili Peppers. I tak. Jak sobie słuchałem właśnie tego utworu, to od razu mi się skojarzyły także późniejsze nagrania Red Hotów jeszcze z czasów Blood Sugar. No, ale powrót nazwiska Clintona w latach 90. też był bardzo istotny, a to ze względu na wielki sukces płyty Dr. Dre The Chronic, która oparta była w większej ilości na właśnie samplach z parlamentu. A jeżeli chodzi już o hip-hop, o gadanie, to czasami przynoszę takie utwory, które mogłyby być uznane za pierwszy rap, albo zainspirowały hip-hopowców i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze nie było, mimo że już nasza audycja pewnie tak z 7-8 lat, 7, nie wiem, trzeba by było policzyć. Więcej nawet? 8. No właśnie. Z hakiem ma miejsce. To nie było utworu, który bardzo często jest przywoływany przez raperów, którzy stworzyli styl w latach 80. Jako taki utwór, który był dla nich ważny i pierwszy raz można było usłyszeć gadanie do jakiegoś takiego lekko funkującego utworu. Pigbeat Markham, tak nazywał się pan, który zajmował się gdzieś tam muzyką soulową, ale przede wszystkim był komikiem. Nie nagrał wiele tych płyt, głównie to były różne takie zabawy. No, ale jeden utwór bardzo ważny dla hip-hopu, dla rozwoju, no i dla rapu, dla gadania. Czy to był pierwszy utwór? No to oczywiście tutaj różne boje są toczone. Na pewno jeden z pierwszych i na pewno bardzo ważny. Here Come the Judge, rok 68. This court is now in session. His Honor, Judge Pigmeat Markham Poseidon. Yeah, he, the coat of swings. It's just about ready to do that thing. I don't want no tears, I don't want no lies. Above all, I don't want no alibis. This judge is hip, and that ain't all. He'll give you time if you're big or small. Fall in line, or this coat is neat. Peace, brother. Whoa, here come the judge. Here come the judge. Everybody know that he is the judge. Listen to me, because I am the judge that you can plainly see. I want a big round table when I get there. I won't sit down to wonder square. I'm gonna lay down the law, they better not budge. I bust some head because I am the judge. He is the judge, he is the judge. Everybody knows that he is the judge. Who's there? Eyes. Eyes who? Eyes your next door neighbor. Judge, your honorship high, sir. Did I hear you say order in the court? Yes, I said order. Well, I'll take two cans of beer, please. I had a chat with Ho Chi Minh. Sip rice wine and chase him with gin. Won't take long unless I miss my guess. I have you out of this doggone mess. Set right down with Rockin' Nicks. Yes, Your Honor, Pigmeat, sir. Don't you remember me? No, who are you, boy? Well, I'm the fella that introduced you to your wife. To my wife? Yeah. Life, you son of a gun, you. Come November election time, you vote your win, I vote mine. Case is a tie and the money gets spent. Vote for Pigmeat, not for president. I am the judge, I am the judge. Everybody know I am the judge. No nie, no rap pełną gębą i nie tylko rapowane, gadane słowa, ale też brzmienie bębnów, które dzisiaj, myślę, inspiruje wielu producentów hip-hopowych, rapowych. No brzmiały wyśmienicie. Przypomnę, że to 68 rok. No fajnie to było. Mówiąc o George'u Clintonie, trzeba też wspomnieć o takim okresie współpracy z panem Ronem Dunbarem, nieco starszym od niego, wybitnym songwriterem, który miał całą masę przebojów po rozstaniu z Tamla Motown, potem pracował z Dozy Rick Holland, był zdobywcą Grammy w 71 roku, po czym zaczął pracować nad projektami niezależnymi i w latach 78-80 zakolegował się z George'em Clintonem i wspólnie z nim na przykład napisali chyba jedną z najbardziej znanych pieśni Parlamentu i Funkadelic pod tytułem Agony of the Feel. Ale teraz posłuchajmy sobie, ponieważ chcę prezentować też artystów związanych z Clintonem, co nie zawsze oznacza udział samego Clintona w tych nagraniach, więc posłuchajmy sobie fantastycznych Four Topsów w utworze To Care, napisany właśnie przez Rona Dunbara, przez niego wyprodukowany. Children! Za tydzień będą piosenki, tak, piosenki. Jajarocznie dalszy ciąg. Na koniec nowa płyta, która no, dobre recenzje zdobywa, zresztą zasłużenie. Sza, Control, Gogina. Godzina. Sza, czyli taki R&B, który okazuje się bardzo dobrze. No nie zdążyłem z wieloma hip-hopowymi, rapowymi utworami kiedyś na... Kiedyś na drobie. Do usłyszenia za tydzień. To był Magiel Wagner. Dobranoc. Out and I've been hanging out with my high friends and we too stoned to pay attention. I mean, really, it's same me, it's old me, you know, same shit. I've been on the low-key grinding, learning on the low-key shining, trying to keep to myself, but you bring me out the character every time again. Damn Gina, they must be uptight, mama. You need some get right, mama. Go Gina, go Gina, go get that get right, mama. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. 6-9 lipca. Wystąpią Rojin Murphy, Cat Power, The Cinematic Orchestra, Son, Hercules and Love Affair, Rye X i wielu innych. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsor Tauron Polska Energia. Współorganizator Miasto Katowice. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.